düşer meyhaneler üstüne. İçtikçe aklıma sevgilim gelir. Silsem gözlerini kurusun diye, bahar seli gibi boşalır gelir. Silsem gözlerimi kurusun diye, bahar seli gibi boşalır gelir. Bilmeyen deli sanıyor, bilmezler dermansız yaram kanıyor. Ben mazimi mazim beni arıyor, ölmeden mezara giresim gelir. Mazimi mazim beni arıyor, ölmeden mezara giresim gelir. Yolasım gelir.